Adilaya, sana'y di tayo magbago. Kailan man, nasaan man ito ang pangarap ko. Bakuha mo pa kaya ako'y hakan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ay ibigin mo? Kung maputi na ang buko, ng araw ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mga ngarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Okay, kahit pabuti ng buhok ko, napakasimpleng awitin pero very meaningful. Written po ni Ray Valera, kinanta ni Sharon Cuneta, and revived by Rico Puno and the like. Kaya marami na ang nag-revive. So that's it. Thank you and good night.